Abraça'm fora, amor, que no et vull perdre. Abraça'm fora, amor, que et vull sentir. Abraça'm fora, amor, que em fa por quedar-me sol. Abraça'm fora, amor, que no vull patir. Abraça'm fora, amor, que vull viure. Tot el que ens queda encara per descobrir. I sobre la teva pell escriure amb petons, jo sóc per tu i tu ets per a mi. I endinsar-nos en un món ple de poesia amb la màgia de l'amor com a única companyia, omplint tot el nostre entorn de coses boniques i on el so d'una cançó ens desperti cada dia. Per això abraça'm fora, amor, que vull sentir més que mai el batec del teu cor damunt del meu i en el mateix ball, els meus dits en el teu cabell i els teus dits a les meves mans. No em deixis mai, amor, jo mai no et podré deixar. I endinsem-nos en un món ple de poesia amb la màgia de l'amor com a única companyia, omplint tot el nostre entorn de coses boniques. No cal que siguin grans, en caben més si són petites. No cal que siguin grans, en caben més si són petites. No cal que siguin grans, en caben més si són petites.